مکی صورت دی په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې دولسم او په نزول کې امرستو د سورت الهود نه درې پنځوسم دا سورت هم د زوات الران دی او د دې خصوصیت دا دی چې اول دی تعریف کوي د قران او چې صفات ذکر شی مبین اشاره وی دلائل نقلی او د پخوانو حالات او ته او چې صفات د دې حکیم ذکر شی نو اشاره ای په دې کې دلائل عقلی او ته لکه مخ کې سوره هود کې ذکرو داوا د صورت هغه سلور بزاوین دی دا مخ کی صورت چې داغي وضاحت کوي سلور وسلی یو غیبدان یو الله دې مخلوق په غیبونو پویږي دیم العبادت لله وحده اول مسله عالم بكل شيء هو الله دیم مسله العبادت لله وحده لائق د اقصاب د عبادت ټولو یو الله دې درېما مسله ظلمت څنګه او پیغمبر لکه څنګه چې مخ کې تیر شي فلایکن فی صدرک حرج سلورما خبره ته حق فرستی پیغمبري خبره بیان کا انجام سالاس کړي الله بری کامیاب کی او ګورا لکه څنګه چې یوسف علی السلام الله کامیاب کو بعد د تکلیف نه ربط او مناسبت د صورت بخ کې سره د قران طریقې کلمه کې صورت او مضمون ذکرې نو داغي تکمیل کړي څه خبره داغي پاتې یا دلائل کمی دا مضمون نو دې تکویل وکي کله تفریب با قبل کله مضبوطی مخ کی صورت رست صورت راوړی دې لپاره چې مخ کی صورت په مضبوطی کله کوي وګورم سورې انفال او توبه راوړ دې لپاره چې مخ کی صورت مضبوط کی او کله او کله د مخ کی صورت مضمون او د مناسبت کی نزک اور پسې راوړي کله مخ کی صورت کې بسله اجوالی ذکر نو دا اور لراوړي تفصیلا کله مخ کی مضمون هغه بالکل واضح کولو د پاره پاغي روشنایی اچي رڼا اچي نو دلتا دا صورت په سلور او مسلو د مخ کی صورت روشنایی اچي داغي وضاحت کوي د زکه متصل ور په شراو یا مخ کی صورت کی ویلیو و با ربک بغافل عما تعملون نو دې صورت کی ذکر کوي مخلوق په غیب ونفيږي یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی خواته بچی دی کوئی کی دا په حال باندې پوهل شو د زکه یو تفصیل ورته سلام یا مخ کی صورت کی ویلیو فعبده د پدی صورت کی ذکر کئ چې دا مسله یوسف علیہ السلام په جیل کې هم بیان کړی و نو زکه متصل ورپسې راوړو یا مخ کی صورت کی ویلی و توکل علیه نو په دې صورت کی ذکر کوي لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام الله د کوی له بچو دغه شی تاسو هم الله بچ کی کبه سلام بیان زکه متصل ورپسې راوړو دا وګوره صورت دی آیات کې ولله غیب السماوات والارض والیه یرجع الامر كله. یا مخکی صورت بزبون داغه خط تفصیل کوي خ ذهن تکې نه د فارزه تمکین نو ذکر متصل ورته شراول. یا مخکی صورت کې د یو امت ابتلا ذکر و الله کامیاب کړ قوم د یونس. نو دې صورت کې الله د یو نبی ابتلا ذکر کوي چې ډېر عمر جدا شو تکلیفونه یې تیر کړ. الله کوم مقام ته رسولو حاصل د صورت سلور و مسلو باندې رڼا اچي. یو عالم بكل شيء هو الله. یعقوب علیہ السلام سلویخ کال خبر نشو د خپل بچی د حال نه لس ورځې مزلو د قافلې د مصر او د شام او درې ورځې تیز مزلو وابیضت عیناه سترګې سپینې شوې نو مخلوق په غیب پیږي نه. دا مسله رالی او رشتایی پیاچی په واقع د یعقوب علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام. دریمه مسله العبادت لله وحده. نو ګورا یوسف علی السلام په جیل کې دا بیان کړی و چې حاجت روا یو دی او غډیر چې تا شوای چنګ مون خدایان هغه نشته. دارنګ لا تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته زړه و څنګه و دا مسله بیان کا ته حق پرست پیغمبري انجام سالاس کړي کامیابی ستاله چې حالو که حال یوسف ستا حال پشان د حال د یوسف دی. څنګه یوسف علیه السلام درونو دلاسه مصیبت کې گرفتار شو کوی ته غوړول نو تب هم د خپل قوم دلاسه په تکلیفونو کې وګوره مکی والو سوره تکلیفونه رسولي. یا څنګه چې یوسف علی السلام درې ورځې کوی کیو نو ستا حال وګوره تم درې ورځې غارې سور کې د خپل قوم دلاسه هغه درونو دلاسه تم د خپل قوم دلاسه دو آغا میم بچ کو ہوتا میم بچ کی. یا اگورا بل دو آغا دو مرگ مشورہ شوی وارونو اکڑی وصور یوسف فکفل ذکر کئی نستا دو مرگ مشورہ بم کئی مکی والا نو ګورا یوسف علی السلام مصر ته ورسېدو نو تب مدینه ته ورسېږي. څنګه چې یوسف علی السلام مصر کې بادشاہ شو دارنګل تاب هم الله عزتمن کی مشر بری کی نبوت بدل لدرکی لکه څنګه یا یوسف علیہ السلام نروڑو معافی گوختی وا تا تب ام قریش راضی موافی دفارم تب اے موافکے لا تسریب علیکم اليوم آغم ویلی یا سنگ چی یوسف علیہ السلام بدلانه و آغستی درونو نمافکری دغسی تب هم مافکه قوم بدلا بنالی زکا انبیاء پخپلا ذات بدلا نالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم د مکی به صبر خلق جمع کړه وې د زبا بارک سوای وین اخونا ابن اخینا رور زم ضرور دی اور ارم وې دارنګ یوسف علی السلام باندې تکلیف راغلو د مل نه جدا شوم دارنګ له تب مکه فریدی او جدا کیږي څنګه چې یوسف علی السلام بیا لاړ خپل ځای ته بادشاہ شو تب هم خپل مقام ته ورسی یا څنګه چې یوسف علی السلام باندې رونو توبت لګ چغلای کړی نه دارنګ له پتا و تهمت لګی لکه څنګه چې منافقانو لګولې او عائشه رضی الله تعالی عنها نو هغه صورت چې پاغی کې د دوریا د بادشاہی اوبور ذکر کړی دي تاریخ د پخوانو ذکر کړی دي انبیاء او د غلی تدبیر کړو خپل قوم لره آیا نرخ مقررول شي کنه ځکه حدیث کې راځي ان الله هو الوسای الله نرخ مقررون کړي کله چې امنی نو دغه وسله ده که زبانه د فتنی نو د جواز کول لې امن د پاره لکه څنګه چې تعذیر د جواز کول لې نو دام د جواز کول لې عمر رضی الله تعالی عنہ وی ندی خرسی لا یبیع فی سوقنا زمنګ بازارونو کې خرس لیندین سوق نه کوي من لم یفقه فی دینه فی الدین سوک چه پا دین نپویگیم فقاحت لوی شیعون دکا تجارت دین دے او چه پا دی سڑے پوانی دینی ظلم بکی غلا بکی دوکا بکی یوازی فقہ خدا نو بے آتی نپریخ او دا نور ابوابی تی نلرک اخلاقم پکی دی تصوف احیاء العلوم گوریں منازل السائرین وګورئ مدارج السالکین وګورئ اغلان آداب و اخلاق اغا ختم شو تشاغستل و خرسول نمد فقی و بای یورد بهی خیرن یفقیهو فی الدین پدے کے دا زنانو ناکار تدبیرونه ذکر کوي په توری نمونه او مثال چې دا خيار سړی عقل بل شي نشي خطبوله بغیر د زنانه لکه امام بخاری ذکر کوي رحم الله حدیث او دا ذکر کوي الانبیاء واشد الناس بلاء ثم لمسل فلمسل بیا تکلیف را چې راځي نو هغه په انبیاء راځي بیا درجه په درجه آغا صورت چې آغا رڼا اچي د بخت صورت په مزابین نا سور یوسف دی عالم فارسی باندې الله متصرف فارسی باندې الله صداقت د پیغمبر ذکر کړي او تسلی په واقع د یوسف او د یعقوب اعلی نبینا علیه الصلاۃ والسلام او ایت تکلیفونه رسیدلیو عنابت کړه والله ته صبر او استقامت نه کار اغستې او تا ته تکلیفونه رسیږي هغه زور تاریخ ذکر کوي د انبیا او تذکیره او د ملائکو شیاطین او د جناتو د سارو او د مرغانو د ملکونو او د بادشاهانو تاریخ چې ذکر کوي نو هغه سورۃ الیوسف دی دارنګ لا مسله د تجارت علما سړی زنانا جو حال ذکر کوي دا سې جامع سورۃ دی تذکیره د جیل اصول د جیل دفع د فحشا سیاست د ملک معاشری تدبیر او عفو ارسو د قدرت ندا اخلاق د انبیاء دي نو صورت په دې ټولو باندې شامل او نفی د غیب او د تصرف کوي او تسری ور کوي پیغمبر ته په واقع د یعقوب علی نبی علیه الصلاۃ والسلام. دا سی صورت دی عجیب بیان دی. خلق کہانی او کسی بیانی نو ضرورت نشته دی تور ته سورۃ الیوسف بیان کړه جیل تزی هم بیان کړه. دا سی بهترین کتاب اغا سوال د یهودو چې څنګه دا خاردان مصر ته رقل شوه وو دا غی جواب الف لام را. الله خفواره په بارد دی حروفو په مطلب باندې تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دی سرګن مبین واضح یقینا مونږ راولې ګو دی قران لران عربین فصافه جبکین لعلکم تاقلون چې خاب خافری زان کو اکلئی قرآن لوستے شوئے جبریل نوالا اوسا پو خلقی لولی یا قرآن فباند جمع اوگو رسولتور آیاتور ادا سی جبری وزامینی دا تبام مخینو جبکڑی دی کتابونو مربوط کتاب دیں او پساف عجب کی دیں عربی جبا لستے شوئے دیں فجب عربی دا اللہ نوالا تمام مخلوقات دیو لستے دیں او پدیبانی چیو گورے علماء کتابونه لیکلي عربیت انتها رسول هم ول حوامع چې داغه شرح کړی ده سیوتی جمع الجوامع عماد سلو کتابونو خلاصه پدې کې پیښ کړی او مظهری نحوی په فائدو د نحوی کې لیکلي دي این را با دده معنی ده وضاحت زمان جوی دیو سیز با یو نوم دوی عربی دونا عجیب جبا ده دکاری ده پارا دیر نمونا آس ده پارا دریس و نمونا دارنگ لازوری ده پارا زر نمونه پوری ذکر کئی ده کانی سل بازی 309 ذکر کئی ده قریشو اصلی جبا عربی نه ده ابراهیم علیہ السلام ده عراق نسلی ده ده جبا عربی نوا اصل عربی ده قحطان ده او دد لز زامنو سلور شام ته تلی او شپګ عرب وتا حسن زکه په مقابله د قریشو کې فخر کړي چې تاسو عربي یاد کړی دا دبنګ د مشرنا تاسو جب خپل عربي نه و نو یو عرب عربا اصلي عرب بل مستعربا یعنی عربو کی اوسیدلی دی پیدا شوی دی عربیان جوړ شوی دی دیتا مستعربا ہوئی مطلب دا دی چه دا غسلی صافا عربو العربا فجبا بانی دن صافا جبا دا نو پا صافا جبا کی بھی لگلی دی آسوک شوی پا قرآن کے غیر عربی الفاظ تا نو منگو آئیو نس وارد دینشتا سوک چې وایسته ده نو مونږ وایو دا غي کولم غلط نه دي خدا توافق د لغتینو دي دا شی لفظ چې په ټولو لغتونو کې استعمالیږي نو توافق دی. دا عربی لفظ دی پا نور جبو کی استبالی تنور او گورا استبالی گی نفر خلق ہوئی نور داسی الفاظ نحنو نقصو علیکم مونگ بیانو پتا پتا منی احسن القصص خیست بیان قصص دا قیسی جب عدد دا قیسی جمع قیسس رازی دا مفرد دی فمعنی دا بیان قصص بیان کوی قیسه دا نو دین علاوه نور کسی خمشت دی کنه دی ابراهیم علیه السلام او گورا دا یوسف علیه السلام اغم دیر تکلیفونه تیر کړي نو آغا ولی نه بیانه دلت مراد بیان خیسته بیان دی حدیث و مرتوی عجبان مرتوی عجیبه بیان دی سمعنا قرآنا عجبا متشابه و مرتوی یعنی خیسته بیان بما اوحینا الیک په سبب داغی جوای کړی د مونږ تا ته حاضر قران وای کړی د مونږ ته حاضر قران دا قران یعنی د دې قران وای بوکړی دا اگر چوی ته من قبلی په خوا د دینه لمن الغافلین به خبرم په تفصیل د شرایو تا ته پته نه وه عباد اجوالی خو ځکه انبیا شرک کفر کړی نه دی و هغه صورت چې په هغې کې احوال ذکر کوي مختلف یوسف علیه السلام مختلف احوال ذکر کوي اول حال یاد که کله چې ویل یوسف علیه السلام لأبیه پلار خپل ته یا بتی اے پلار زبم انی زه چې یم رأیت وینم زه احد عشرم یولس کوکبا ستوری دا عام معنا وینم زه یولس د ستورونم او نور او سپوږمۍ وینم دیو لرم لی ځان لا ساجدین ځان لا تابیدار ما ته سیده کین زوا تابیدار او ګور عالم پدری قسم ذکر کوي علماء حضرت شیخ و ذکر کول رحمه الله یو عالم د اجسام لکدا اوس یو عالم الامثال دا هر شی الته یو مثالی صورت دی عالم امثال کی پی اووینی اوبووینی خوب کی دا نمونه دا چه اللہ ورطا علم در کئی تا ته اشاره وکړه هو ته پنه پوهېږي تکلیفونه دې ولیدل پیټې اوچته اوچتولې نشي مطلب یې چې الله اشاره وکړه هو ته پنه پوهېږي چې تا باندې به سخت تکلیفونه راځي نو دا هر شی د دنیا په عالم امثال کې یو صورت دی دارنګه یو عالم آخرت لکه حدیث کې راځي سوره بقره او سوره آل عمران با جګړه کوي نه خبرې وکړي الله نو دا عالم امثال کی استاد محترم جوندیوی حفظه الله که اللہ سرمیلوی رحم الله شیخ فضیحف رحمه الله اغا ویل سندی اغا دی وی حضر شیخ خبر کولم حج لسلم ویز لارم بیت اللہ تا مخامک شم نو شیخ غلام الله غلام الله خان شیخیت بیا غلشو بل چاته نه تپوس نه شو کولې نه ماته نه تپوس وکړو له ماته دې کې غوتی مو ما نه شک پیدا شو تا غیات کو نو سو مفرد دې حکم پینه کیږي کنه منتخیو ماهر د دې امام فنو د دې فن امامو بیا در شیخ ویل زو چې بیت الله ته ودریدم نو سو ګورم شیخ الاولا خاص سے ولاله اما چې څنګه لاس لري سمنو دا عالمي امثال یې سمنو خلاص شو خبره عالمي امثال دې د سره سمناسبت نشته رهو د خلکو د فهم د پاره لکه وګورئ سړی چې وګورئ سړی خوځي را خوځي او چې ته زه دا شی ماتوم ګورم چې دا کوم ځای کې نه صفته هم نه لګي دا عالم امثال یو نظیر دی سړی مړ دی واغ د ژوند تقریر دی ښکته کېږي بره کېږي ویني وګوره شیخ القرآن نشته درس یې کوي وګورئ خبرې کوي عالم امثال نمونه ده یعنی هر عمل خپل شکل وي ښه او بد په عالم امثال کې خو سړی پې نه پوهېږي دا حدیث بطلب سشو چه با اولید لبوسا علیه السلام علا ناقت حضراء یولد بی اشتره حدیث کی که تلبیه ای ویلا نبی صلی اللہ علیه السلام وی کنه تلبیه ای ویلا نمار نورست عبادت شتا نو داغ عالم امثال که دا موسا علیه السلام اگا عمل پیش کی کم وقت که جسا عملی کرده دیں دو خوبول دا عالم امثال حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نبوت تلے دے ختم نے اد خاتب النبیین ولا نبی بعد نزلین بروزی اس قسم نرشتین ندر غجن ورستو نشتن وی نبوت ختم دی په ما باندې د نبوت مهر ولګېد دیوال د نبوت یو خښته کم او زه یې پکې کېښودم پوره شو ها خوبونه زیری د الله د طرف نه دي څه معنا هغه عالم امثال کې چې سوي لږ اشاره ور زده کوي کله پوه شي کله خدای پې نه پوهېږي ځکه حدیث کې راځي دوستا او پوه سړی ته خوب وایا حکم خوب چې د خوشحالۍ یې خی کوم چې د پریشانۍ د یروي نو هغه شیطانی دی یا څه نفسانی دغه دی لکه حدیث تقسیم ذکر کوي الهابي نفساري شیطانی بلاراله وخوړل دغه شو هغه شو خلنه ویولی دا د اورځي خلنه لیدلې هغه تصور د شپې راځي وته دا دوه بیکار دي علم دي یو الهام دي دا الله سره په خپل وویني یا بل څوک دغه پاره وویني حدیث کې دا غرض بل حدیث کې ذکر کوي د خوب مثال دا شي دي تعبیر باندې بندې لکه د مرغۍ په خپل باندې چې تار وی کم طرف ته ځي نو هغه ورسره ځي تعبیر چې د څنګه وېستلو بس هغه څه شو ادي صورت کې هم وایي کنه بس فیصله شو تاسو کم ته پوس کړو خلاص شو کله ځان نه ویلي کار څه وکړي تعبیر وشو نو تعبیر خسته وکړه من کب امتحان کیو یو مرګری ویل ما خوب ولیدم د سپی بچی می ولیدم نو بل واسطه باغی د خوب تپوس کولو دا د تو وایغه تو وایغه سر نه بیا شروع دما ته ویلم استاد آزادې علامه ده او زامن دشته کنا وینا ما الله بدل زامن درک بل یو کس خوب لیدلو ما ته وی دوس پی وی یو پسې کوتری دی او یو اسی ده دما یې خزی ودی کړی دی خدا غره کنه نو کېبا د یو به بچی بل بدل څه کوتک ګرځي هغه کله چې دا کارو شو بیا ما ته ویل سو اخبار په ما کې شه دی نو مې دا عالم هم سال کې وی دغه سي د صبح دې خوب لیدره او د هارون رشید خدوا به خوب کې وین ځای راولې ګل محمد ابن سیرین رحمه الله امام د تفسیر او د حدیث او د تعبیر چې دا سناور مارغان هر څو د خوب کې وینم ما صرف بدکاری کوي زنا کوي د باچا خزر وکم زین زیر علی گلی و نا چې خبر او کړه ابن سیرین رحم الله تعالی دا خوب تعالی دل نه زکه ناقل کوي غلطی نه دی ته وی تجربه ایلی بی غیب نو تد بل چا خبر راوڑا چی در توی سی ویری دوباره چی کین واقع سی نشکل زان نو بکی نور سو ہوئی ویلار شو تالی دلی نزخ پل کار کن اگا لارا زبیدی تیوی چی اگا دنگا سیو ویلار شو توی چی در باچه خوزی زبیدی لی دلی وسو گورا ظاہران سو نبد دی امام ابن سیرین رحمه اللہ ورطوی تا د لاس نه بل الله دا شکار والی چې تمام دغه مخلوقات ته فائدې زکه وګوره جنا چې کوي په دې کې څه نقصانې فائده ده کنه ده فائدې کې شراکت شو اته سو امیلا خرابې نو تا نهر په دجلین اته سو میلا لري دای وخت لري دا شی مساله ای لګولی حضرت شیخ رحم الله ویل چې اوسه ماغه دغه شی واخوځه دا غ فائدو یو کس راغې امام ابن سیرین رحم الله ته ویل زه کوانځلی دوباره تیلو کیا چوم ویلار شده خزی ندی تپوسو که چه سوک ده صحیح ده سڑه لار تپوسی اوکو خزی اوه لن چه زمان پا مل باندی جنگ راغلی هون منگ طول تختی دلی هون سمڑه و سو تختی دن زمان سره و معشوم و ناغمی دوانی لاندی واچو هون خلاص شو دا ځوان وای چې زما بارکیم مشهورو چې دا ونې لاندې بیا موندې شوې ده دای مور جدا جدا لوي پته نه وځه دارنګ له سړې راغې امام ابن سیرین رحم الله تعالی زه ځان ویم وې خدای لوی مخام بل الله در دیم راغې وې زه ځان ویم خو وې خدای خاموشي اختیار کړه شاگردان و تو یو خوب دی ایدا مخکینه ته تب الله مقام ورکی واذن فی الناس ابراهیم علیہ السلام ته وی دا دویم په بدنام شي سوره یوسف کې چې راځي کنه واذن مؤذن ایته هل هی عیر انکم لسارقون انبیاو کې یوسف علیہ السلام تعبیر معجزه ایوان و دا حدیث مطلب داره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې خوېلې نشو او نور انبیاو کې داغه معجزه وو خبر په نیمه پوښ فضیلت نشته په نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کې ابوبکر نورمو خو ډیر ماهرین یادو نورمو ابو بکر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وی او بنده ته الله اختیار ورکړي پاتې کیږي او کبا سره راځي ابو بکر ناشته غجاړي الیوم اکملت لکم دینکم دین پوره شو ضرورت نشته اوس کله صحابه وی مونږ چې دا بوډا ولې جاړي ته خو یو سړی یاد کړی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو مونږ ته پته ولګي چې ابو بکر پوو چې دا نبی صلی الله علیه وسلم خپل ځان یادې تابعینو کې امام ابن سیرین رحمهم الله پوو په تعبیر باندې نو سوم تعبیر یو اهم فن دی قران او سنت باندې مهارت غواړي ولی نبی علیہ السلام پر ټولو کې اوچت معبر مثال نشته رسالت کې چې څنګه فضیلت مقام او درجه کې فضیلت پدې کې مهارت او فضیلت مونږ به او کو صحابه ته به چا خوب لیدلې بیان تعبیر به کونو نو دا وګوره اگرونه امور او پلار عالم امثال کی داغه صورت د دې په شکل قال نو علم یعقوب علیہ السلام یا بنیا ای بچو ای بچیا لا تقصو رؤیاکم ما بیان واخف الخوب علی اخوتک رونتم فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا نُچَلْبُو كِي تَاثَرَ چَلُّم آم بانا نُوبو كِي تَاثَرَ چَلُّم يَقِنًا شَيْطَان دے دَپَارَدِ انسان دُشْوَن سَرْگَنْدُم او ساغ امتحان دے راجب اکی اللہ ہوئی وکذالک او ددی وجنم یجتبیکم فخرم تالر ربک رفستم فخی غرکی تالر رفستم ویعلمک او کوا ابخی تاتم انجام د خوبونو تعویل انجام د خوبونو و مطلب د خوبونو باندې پوکیم یا عام معنا داول حضرت شیخ کړي وو او دیم عام معنا هغه بم کولم د کوه باندې کی په مطلب د خبرو خیسته خبري وکې بهتري نه خبري او کوه با کیتالرم پاڑاولو دا خبرو خپل مطلب تا هم حاصل دبان او پورا کئی خپل نعمت پتا بانی او پا آل دیا خود پا کور دی دیا خوب لکا سنگ چی پورا کری دی نعمت لر اللہ پا مشران استا من قبلو پا خوام ابو ایک لاران نیکت و موینی مشران چه ابراهیم و ایساق دین یقیناً رفستا پوا دین حکمت والا لقد کانم او یقیناً کانم فی یوسف او پا یوسف و اخوتی او پا رور زدکین آیات النخی لسائلین دفارد تپوس کونکو سائلین تپوس کونکو یعقوب علیہ السلام سوز آمنو او سوک دتا خوگو اذ قالو کلچو ویلم دی زامنو فاتفاقی ویلم لا یوسفو خابخا یوسفو واخوه او رورد دا احب غردین الى ابینا پلار زمان تمین نزمان و نحنو او حال داری چی مونگا عصبتون یو ڈلیون عصبا مضبوط ڈلی تاوی خزمت منکو مٹی دلالاوی نوڑی دی حمداللہ وی کار منکو امین دا غصر کئی محبت دزرو غیر اختیاری دی دا بندہ اختیار کنی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ دا تقسیم دی چی ماو کو زبا دغا وسکیو او دزر محبت کم طرف تزیاتی اللہ پاگی مامنی سی ان ابانا یقیناً پلار زمونگا خوابخا فی ضلال مبین خطائی سرگند کی دین یو مانا دیما حضرت شیخ بڑا مانی کری خپا محبت سرگند کی دین دیو سرام زکا زوال امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر تکویل چکم شاگردان ورستو لوا کڑے دی و سورة الزحا کی سپینزل شپارس بانی ذکر کئی زال پمانا دا منی و محبت کارا محبت تکار من کو من داغی سرکی دو کلا چه ده سړی وقاب و برتبهی نو رقیبانی هم دیری ده دیو جنا حضرت شیخ رحمه الله ده کابل گرام کلا بچه علبا عام خلق بو نوزان بیدا سی ناغرز کو ما آغا پو هم نو پتا بم چاہتا نوا او چه نور بیا بخبر هم دا ولی اگر نهایتی و خیارو که دا محبت اظهار خکاراو کی تو بیا بخلق شیطاری کئی گنا چه دی نزدی شورا شوزم دا وکم چی دی لری کم دا سیداو کنه دا وسم دا غصی کئی نو گو را محبت تی رقیبان پیدا شو نو خلقوی چی لوخی نزدی نو جنگی گری اول سو دا شوی خورلنی گنا نو ای دیر من نزدی کئیگا چی او دیر لری کئیگا اما نو سکوان درمیانا هر شکی درمیانا الاقتصاد فی النفق دی نصف الوائش هر شکی درمیانا افراد و تفرید نا زان بچکول اوس مشوره اوشوار اقا بسل حال ستا پشاند حال دی یوسف دی مشوره دا قتل کئی سور انفال تو گوری دیر شمایات تا پیغمبر استا دا مرگم مشوره کئی او گورا آغا دا جیل مشوره کئی زرانا نستابم دا جیل مشوره کئی آغا دا شڑلو مشوره کئی نستابم کئی ملنے بار صورت دے عجیب صورت دے کن بڑکی یوسف عویت رہو یا اغرزو ایدلر ارزن یوزمکیتا ارزن نکیره دی عضبه که تیو گرزوی سمانه ای ناشنا زیتیو گرزوی کنه ارزن نکیره دا کنه ناشنا زیت حاصل وای ناشنا یخلو لکم خالی بشی تاسو تام وجوابی کم مخد پلار ساسو مخی تا بدا نیغ نینه کی گی نوز بیاتول نظر با پمنگی مینه با پمنگی گی کنه مخی ندالری که لکه اوسم پدی ملکونو کی دشمنی که نگوری قتل یو کری وای غړ سړی د مخې نه لري کې شملا یې ماته شي دغه جهالت دی که نه دشمن ته څه نه وایي چېرته شاز نادې وتکونو په دې نقطه پوه وایي وتکونو مولیانو که نه هر کتاب نو او بیا د پیغمبر اولاد دی که نه صحابه خان دي مشرک څه غلطي شو وروسته به څه وکړو استغفار به ووایو نو اجتهادي ایمان یې دی که نه او د عوامو تقلیدي ایمان کلک پې ولاړ دی خبره باندې ورسوي کلک پې ولاړ دی ایمان تقلیدي معتبر دی خود معتبر دی که نه امیان به څه کوي امیان وایي دې مولي صاحب راته خبره کړې ده حقه خبره ده بس زه خو پې نه پوهېږم خو دی وایي نو دلیل خو د عالم سره شته که نه دغه تقلید دی بل شی خو نه دی دلیل شته دی د امام سره هغه چې خبره کړې د قرآن او سنت نه یې کړې ده خو موږ ته علم نشته دا نه چې دلیل یې نشته دی که دلیل یې نه وي د امام ابو حنیفه رحمه الله وایي شافعي وایي امام مالک وایي امام احمد بن حنبل ټول وایي رحمهم الله زمون خبره د قرآن او سنت خلاف یې ولې لري کوي دیوال باندې ولې ختم یې لاسه الله نو شیبه تاسی من بعدی رسو د دینم دده د غرزولونه قوما صالحین قوم نیک یو نیک قوم بشی زمان دی رشته داره که یو شپینگیری و اگه تیزو تالیبو ما کشر عمر والا ما اللہ دیو بخی نیک شده و خسره او بل یو کسو اغم په خوا ډیر سخ وراري کړی وو بغیر د ورانو نه بل سنو الله اخر کې ورته توبه نصیب کړه یو ورځ درالم جماعت ته نماز سره به دا بل کس ډیر د دې دین د وجې نه ډیر عزت او احترام به زما ساتلو نماز وای مولانا نمایشو او دې دوانو یو بل تروړم ویلی وو زمونږ رشتہ دارو دا وېدا شي خو معلومیږي کنه چې دا نه دی دا زما دارو دا هم ډېر غټ حرامي دی ما یې ولي وې ما نه غټ رذیل بل نه وو نو زه اوس تمام شپه جاړم چې الله معاف مې کړي هر څه مې کړي دي کنه په دې چې جمعه ته راځم دی ما نه مخکې راغلی یم د دې نه ما معلوم چې دی هم غټ حرامي دی ما نه مخکې دی حرامیتوب کې نو قوما صالحین مجرسته به توبه وباسو الله دې وبخي دوانه مخی ویلی و سیو فر لنا کنه نیکونو دا چکڑی و گورا دا رستو جی کب دیسره بخنه بواب نوویلا یا ویون کی دا دوینا یهودا یا آریو موین یوسف او وردو ایدل رام فی غیابت الجب پا غفت جور کوئی کین یا غفر جوار کوئی تا شیخ القرآن بویل بندار چه دن بکی ڈڑو نئی هر سو بکی دائی شاڑی بلکل غفر جوار کوئی تا یو مانا لوکتا رکشو شیبا پشاند رکشوی سیز بھئی نواب علی دلران او حضر شیخ بابا نکولا او بابا سی دلران بازی مسافرم یل تا خط مانا ولی القرآن یفسر باز و بازا فا ادلا دلوان چه بوقعی زرن نکنو سی چی راو کنو علک راونو تو مدق آیات دو جنب شیخ مانی آغا با مانا کولا اخ کی دل ربازی مسافر منگ سو آئیو استلاد دا جبی کنا او باسی دل ربازی مسافر بکوینا کچر یہ تاسی کون کی رشتیا کون کی نو دقو کی چلی ورطو خود لن قالو نووی لن خلق بوئی چی دا پیغمبر اولادو قتلیو کو روری مڑکو نو بدنامی به زمون جوړ شي نو ویل دی ای پلار زمون سدی تا لرم چې امین نګرځوي مونږ په یوسف عباره د یوسف کی ماهره کی معنا اعتماد نکه اعتبار نکه په مونږ باندې او مونږه یقینا مونږ یودل لناسهون خامخا خیر خوام سړی چې درو وای کنه دې خلکو دې بیا خبره کوي قسم په خدای ګورې داسي تا به تنه مطالبه نه کړي خبره باندې پوه شو تاکیدونه ته وګورې کنه سونه تاکیدونه یې کړي ځکه دن نه تیار ورغی خوشې کوي دې مونږ سره خوشې کې دې مونږ سره غدن سبام يرتا چې خوراکو کې يرتا سرېدل وته وي خو ما ارته ویل په نسبت سره معنی بدلیږي ساروی تشنوس سریدل انسان تشی یرتا خوراک و یلعب او لوبیو کی داولی ماشوم چی لوبی کئی منڈ ترڑی وی دد بدن مضبوطی گی دد صحتی د خار ماشومانو تو گو رئی کنن دا سپین چرگانی خپق دیو زینبل بیتنشی بدلو رئی زکه چې منډه کم دی کیږي د چین پاپړ دی د خینځیر او د شادو په وازو کې په مرداري کې ول پخې او رالیږي امر لړم بغن کې ول پخې او دیل تخري د چین وغخراله او د چین پلانې راغی خوري وې دغه چې چینیا نه تاسو شک نشته علیکم بازار کینن سبا زما په نظر سره تقوا او احتیاط دا وکړئ استقرار ته مستثنا دی په خپل شی لاړ شه چرګ ګندې راوړل دی په خپل ذبح تاله چې ذبح کوي نو لاندې په کې مردار چرګ پروت دی په ټوکر کې مستاغه په اور دی خپل څنګه او چت کې ته جوه مخ کې حلال کړل نو چې پوخي کې نو په بل ورځ به بیا خېټه خراب وي صحابات ته تللو ممندو داغي اوټلو شاگردان دی زمان نیکان خلق دی آغی را سرم نوزی یاد کم چی دی دی آغی زر را لما سری دا اکوی منتا دعاو کم وی خون دا که دا سر روٹی وغیران وی دا دا خوراک سو نشت دی نماز رو که سوچو که جدا دا قارون زامن سنگ نشت دی وقی پرتی دی یار سدا زورن دی زکی می دا ہوئی نا بیا می سوچو که سچل وی ها وی شوده د میخي صاف شوده دی بالکل اصلي چه بوله پو صحیح ده هغه نور کسانم پی پو ما تین ته پوسو کوچی ستاسو د خوراک سونه وخت ګرمي و پاتې کیږي نو ما ته ویل شیخ صاحب دا کاله پوری پاتې کیږي پو خوراک ظاهران شو ما څنګه وینم چې موږ پو خو کم خلاص شي باقی موږ فریزر کې کیږي سال لاغر اوالو نوی غوخی تم تن کور کوم او دا نورم بکی ورو ولو نو دا آغا ماده پرتی دا یو کال پر چرگی نخلا شیگی گن بلوز بلی بلوز بلی بلوز بلی نو دا کمزور خوراکو زکمی دا تویلو شیرم بیا بخیر تا خرابی دا خیصو نو دا غطا خوالی و اینا لہو لحافظون نو لوبا د باشوم د کشر کوم چې د دین د غافل کوي هغه لوبي ټول بونو د لکه حدیث کې راځي نه د بازی د جهاد تربيت دی رہے علاوه ټول لوبي سری ممنوع او یقینا مونږه لهو دلرم دذ لحافظون خامخا ساتون کیو حفاظت ساتل ته وي نو ویلا یقینا زچیم لا یحزننی خامخا غم جن کی مال را ان تذهبو دا ان دو معنی منکو دا چی بوزی او دا ان چی بوزی دوڑا بانی سی چی بوزی تاسو بیهی ان تذهبو چی بوزی تاس بیهی دلرا بوتلل که پدسر او زیاریگم چوب او خریدل را از زیب او با خریدل را شرم خم دانه چه ده تا پتا وی دارو ده شرم خاندی دل تا اونه فی دلمی غیب که ده خواست واحیات تی اصل دادا چه ده احتیاطن وی انبیا زی خیال با منی چه تا خوک باشی لکس خلق داسی روی یا غا علاقه تا چه غر تا زی نوغر که خویی زناور تا چه با بخلو مندوی او ده بچه تا ناسی داسی نشی شرم خیو صد دن لین سریعی ویلی ده او تاسی با ای ددن غافل اور بے خبرم نو ویل دیو لئن اکلہ الذئب کچر او خوڑل دلر شرمخ او مونگ یوڑل مضبوطا نو مونگ با پتاگا وقت کی شو خواب خواد تاوانیانو نا دا دون خلق یو سنے فقبا فلما ذهبو بیم دو هر کلا چه بوتلو دلارا بوتلو لوکر پده بانی نو ترجمه سشوا بوتلو دلارا و آجمه و اتفاقی و کم زرکی ده غردولو این یجعلوه فی غیابت الجب چو غرزی دلارا پپت جور کوئی کن پپټ جوړ کیول یې جاله معنا مادل تاسو وکړه القا می وکړه نسبت سره معنا بدل شو کنه او ګر سیدل را هم سیدا لیکن القا باندې څه شو سری الفام ده سورہ نحل تاسی وګوره راوړم وسو ګورئ او حینا د فار الله زکه وګرځول درم آیات اتش پته اجباو اتفاق حکم دزړه قصد حکم چې واچې دلنه وګور زې دلنه پټ جوړ کوي کې وا او حینا الیه دې رپارتای نو آیا وحی دغه وخت کې پیغمبر نه ونه څنګه وحی لکال ته وای منګ وحی وکړم واوحى ربك الى النحل وایو کرسارب د غبین مچوتا نو بانا زکه واچون قال همها فجورها وتقواها دارن لهواریون ته ویلی ام موسی ته ویلی نو دغه مان د زکه اچول بعضو دا تعبیر کړي چې دتا اغه وخت کې وحی کېدا لیکن دلیل پینش او زر کې واچول موږ الی دی یوسف علی السلام ته خاب خاب پوکه دی لرم بیا مریم پکار د دوی چدا دے هاغه چدا دے او دی لا یشورون نه پویږي او دی لا یشورون نه پویږي یو معنا دا نبا پیجانی یوسف لکر سرازی دیم مانا و هم لا یشورون نفوی گریو پا قدر دا یوسف دیم او دیو نفوی گی پا انجان دا یوسف چی بیا بشو محتاج ورتا نروس پلا وجنن که دست را بد دیسار لبرتا محتاج شی خزبتی اوکا و جاؤو اباهم او راغ لدیو پلار پلتا ایشان ماسکوتن یب کون جړیدون کی یب کون جړیدون کی قالون ویل دی یا ابانا ای فلارزون مونږه ذهبنا تلیو نستبقوم چې منډې موهلین استباق د یو بل نمخ کی کېدل سیالی مکوله په منډو منډې موالی او پریښودې مې یوسف و ترک نه پریښې مې یوسف آینده متا آینه د سامان زمونږ سره سامان سره مو پریښوم خلک چې مشرانی نو کشر د صادر مادر کی دي وایي ته دلته کښېنه او زه راځم نو خوړلو د لره شربخ وبا انت او حال دارې چې ته نه یې بمؤمن لنا منون کې زمونږه د خبرې من کوایو نو ولې دروغ دي که نه تاکیدونه بند پوهېږئ که نه دروغ اوس چې الله کړی نو هغه کې څه انکار دی ولو کنا صادقین اگر چې یو مونږ رښتینی اگر چې یو مونږ وجاءوا رايدون على قميصي او قميص ده بيدمن وینا بيدمن كذب وینا پدرو بیا ترجمه ته اور هغه دی په قميص د يوسف پوینو دروغجنو پوینو دروغجنو دروغ وینه یو لګول قال ان ویل بل سوالت بلکی خیسه کړو لکم تاسو ته انفسکم زانون تاسو امرن دا کار فصبرن جمیل امری فصبرن جمیل کار زماره صبر بهترم والله المستعان على ما تصفون او الله المستعانو مدد غفتلشی دا اللہ نا علا ما پاغ غم تصفون چه تاسو ما تا بیانوئیم امداد غفتلشی یو مانا دویم امداد ورکولشی دا اللہ دا طرفنا یعنی امدادی کی دیشی پاغ باندی چه تاسو ما تا بیانوئیم او راغلا مسافر نویلی گلو واردو هم او بور آورون که خپل نو کردو بو خپل او بور آورون که او مائر وی د ډوډۍ راوړون کیتا دو لفظ دی فعدلا دلوام دو وی غرزول بوخام خپلم زوڑان دکڑا اینی وی غرزول بوخا خپلم کوئی تا حمزانی د یمن دی اکلیل کلی کیم یو ځل وی سیلاب راغلی وم او د خبر سرته یو قبر ښکاره شوی وم زراده د هغه په غاړه کې حویل وم دوه بیلونه او سرته یې تختۍ وه په هغه لیکلي وم چې زه بادشاهانه وم او پلار مې هم بادشاه او د بادشاه لور وم کوم وخت کې چې یوسف صدیق وزیر مالو زبنگ مل بانی قاحت راغلی هم منگ ور تسر پیش کرو چه منگ تا غل را کرن نو اغرا نکرن زکر خفل قومی دولوگی مرکی رکن بیا سپین مو پیش کرو بیا سر بیا مل غلری منگ تیرا نکرن انکاری وکرن نو وی چه دنیا بانی اعتماد اونو که دنیا دیر بی دیبار شده ارسو منگ تا فایده ایرا نکرن ارسلنا ما ارنا الى يوسف صدیق من خپل غلی والا لیگل یوسف صدیق ارس دا ختم شو من تی فائدہ رانک دنیا دا سی بیتی باز شیر نویلم دی سڑی یا بشرام های زیر دیوی مالرام هازا غلام داده علکم چه بوکر آو کتلا وینیم حسن اللہ یوسف تور کڑی کنه تمام سونا خیستو داغا حدیث مطلب دانه ده چه نبی علیہ السلام نم خیستو زکر صحابی ہوئی نبی علیہ السلام مختما کتل سپوگمئی تن ده سپوگمئی نخیستو واسر روحو بذاتن یو دا چې دی وستون کې دی پټې کړه دی وستون کې یوسف لرا او پزړ کې خپل پنګ او ګرځولا چې دا زما صاحبان دي دویما چې دا قول دی دوم وینا درونه د یوسف چی ویستلو ویدا زمانگ نتختی دلی ده غلام ده. نو خرسی کن. لکه ورس سرازی و شروع و بیسمان این بخصی. نو پتی کلا دیرونو یوسف لراز رکی بذاتن خپل پنگم یعنی سامان. سنگ جی سامان سڑه خرسی داسی خرس کن. او گورا. دغه چې وتا چې هم خرڅې دي زمانه کې وګوره خرڅې نه قرآن دا خې کنه خرڅې نه کړه الله رب العزت دې په دې خلو نیکونو باندې وای والله علیم بما یعملون الله پویدون کې پاغم چې دیو کول وشروه او خرس اکرم دی یوسف لارا رونو خرس کو دی یوسف لارا شاراوهو رونو خرس کرو دی یوسف لارا بسمانین پروفون باکسین کوٹاون دراہ من دا یو سو روپی دی مادودن شوار لشوی یو سو روپی دی. اللہ اکبر. مفسرین ذکر کئی شلوی یا کم و زیاد. رور خپلی بکم قیمت خرچ. اللہ. وکان و اودیو فی پبارد دی یوسف کی فدی یوسف کی. من الزاہدین بے رغبتم بے محبتم یا او دا قافلی والا ام پر ایک زکا غویل تا میسر کلانو کچھ الگ خر خرسوی ناغیم سرحم نو اللہ عزیز پدغو کی وزیری مالو وقال اللذی او تیفیر یا بلنمیو ویل آغا سڑی چه وای غستو دی یوسف لرا مم مصر دی پا مصر کی پا مصر کی واغست سیوه لیم راتی خز اخفلی تا آخری بی عزت من کا مسواه زیددم شکل تی چوکتل سڑی دیر خیسته دی انبیاء دا وقتا نخیسته ایگه ویسر دے چوبن فائدہ برا کی مونتا او لیت ترقی او لیت ترقی بلکہ او بنی سومنگدل را ولدن پا بچی نخفل بچے ہو اتخذ اللہ ولدن سرے مشرکین چوئی داخل کے سرے خفل نائبان نیولی کمانگ نیو بچے بھئی دارنگ لا زیور کمانگ یوسف تا سل آردی پا میسر کی داغ ملکی نی میسر کی ولنعلمه او بخایونگ دتا بنت اویل الاحادیث انجام د خوبونو یا تعویل زیت د رسولو د خبری خبر با خفل زیت رسی تعبیر با خفل زیت رسی اللہ غالب دے علا امری پخفل کار کی لیکن اکثر خلق نہ پوئے گی پینزب حال شروع او کلا چورا سیدو اشد دهو مضبوطیا دهو برخفل تا نوار می کودتا حکمان دانشمندی یعنی نبوت حکمان نبوت ذاتی شه که اللہ ایور کئی یعنی اللہ خبر کئی ورکڑی واللہ او رسول د ټولو انبیاء او صفت وائلمن او فواد دین دارنگ لمن بدلا ورکو مواحدین اتام یا نیکان ورا ودت حلتیم او چلو کو آغا خز چلو کو دادو آغا خزی چو دے فی بیتیا پکور داغکی ان نفسی د نفس د یوسف دسه چالو کو نه نفس د یوسف چل یو د مالی مغلول ورته وی بل چل د بد فعلی وګوره ما تا استویل واغه تاریخ ژوند کو عبارت تو گو ہے آتائی نام ماضی دکھا نا ولی استعمال کریں دیر پارا اللہ ور تنبوت دوخت نا ور کھڑے ہوں دوخت نا ہی نبی کھڑے ہوں یاری بخ کے در نبوت و بعد نبوت گناہ نا پاک وغلقت الابواب او بندی کری دروازیم اول حی تلک راشا ماسرم زر راشا ماسر تاتویم لکا تاتویم زر راشا ماسر تاتویم زکر تو خو پروانو سڑی زان نغرز کی ناغوی تاتویم قالا نویل معاذ اللہ پناغوارم پا اللہ یقیناً شاندارین ربی احسن مسوایم رب زما خیستکڑ دے زی زما اللہ را تیزت را کڑے ولی نفر مانی کی دینش اسمت تیم یا انه دا عزیز مصر بالغ دے زبان اغیستے ہو گنا عزت من کھڑے دے زے زبان او یقیناً نہ کامیابی گی زیادتی کو ان کی دا خود زیادتے دے خیارت دے ولقد همت بهم او یقینا کلک اراده کړی وم زلیخی کلک اراده یقینا قص کړی او زلیخی به پد سرا یعنی دد وهم بها او د قص کړه او د دفې د دې زلیخین سنت استخدام دی ځکه لفظ بکرر ذکر شو باید بدلیږي نو سیو معنی بدا سکو هغه خو یقینا قص کړه او د با قص کړه و به د دې زلیخې قص به کړه و لولا ارا برهان ربي کشر دې ویلې دلې ته دلیل طرف دربنا دلیل توحید دلیل نبوت الله پیغمبر کړه او زکه قص نه کړه معصوم دي دا معنی قصدونه جدا جدا یا خیال براغلی وی دادو خیال براغلی وی دادی خزین خیال براغلی دادی خیال غیر اختیاری لکه سڑی روجداری و بو توگور غیر اختیاری سی خیال. لیکن اراده ای ندر کری غیر اختیاری دی او پا غیر اختیاری مواخذ ندر یا صحیح دا قص کړه او زلیخی دده او د قص کړه دې قص او د قص کړه اوم دده فکولو د دې زلیخی ولی اونک قران په خپل د دې تایید کړي واست بخل باب منډه یې نکړه دا وځو کنوې لیدلې دلایل لکه حدیث کې راځي دارش په سوري کې به اسو کساري یو هغه سره دی ورجلن و کسان ذکر کوي او دا ورجلن داته امراتن ذات منصبن و جمال لوی منصب او جمال والا منصب و حسب او د لوی نسب والا او د جمال والا ایرازه رازه وګوره وزیر ورته وای 1 2 ملاقات نه کی تختی یو دی منډه وای کنه انر سره دی کنه نر مولاو انبیا علما دی کنه نر مولاو وګوره کنه منډه کړه حرامړه ده نوکر تم نګوري هر څه ته نګوري د دې وجینا کورونو کې نوکران دي ساتل په کده قران مثال ذکر کوي ګاډي لډ ډرایور مو ساته پرې دا مثال لګن الله بنو کې عیسائی سره سکول د تل عیسائی سره تختیدل او ساغی ته پنا ور کړی داږي خلکو یې مونږ ته راکې وارثه ایدا کوشش کی نا خپل خو غزل دې باندې سړي ال تدن جاروي او بيغه مناس وختانه مثال وي ویلې نشم خلاص خبره وي خزا ایس نه واري نه بخ نه سر خلاص خبره ده زکه شریعت کی وي چې تاسو سو کې پرده وکړه الله الله او دے وی انی اخاف اللہ زیری گم دا اللہ بس تا تا گوتی نشن در دے دو قص کڑے او کلک دا بدکاری زلیخی او قص کڑے او یوسف علیہ السلام دا بچاو دا زینانا دا دی خزی دا دی بدی ارادین نویس شکال نشتن یا قص بکڑے او کشرینه ویلی دلیل در خپل که پیغمبر نه وي عام سړی وي نو کړی به وي، خو چونکې پیغمبر دی نو نه یې دی کړی. دارنګله مونږ نصرف ګرځو د ده نه اسو بد لفظ والفاشا او بد فعل. دارنګله اړو مونږ د نه اسو بد والفاحشا او بے حیا خبرم. کذالک د دې وجنه چې دې پیغمبر دې نزکته نړو ګردا په دلایل دیو نصرفان حسو الله وی والفاحشا بیا وی انه من عبادنا المخلصین، یقینا هو دې د بندیانو زمنګ المخلصین خالص کړی شوی چون شوی غره. سوره حجر سلویتم سوره بنی اسرائیل کی پینزش پیتم سواد دریتی آیم عصمت تی نوسو گورا سنت استخدام شو تاسیس اولاد دا تاکیدنا او دا مخ کے بانا سو کوئی چی بوتی لیدل واغ پی دغا چولیو ویتا بوت بانی پردہ چی دریخی تبویلا انزد اللہ نا یا یعقوب علیہ السلام ورته متشکل شو یا سوکی والله ورکوم. دا ټول خرافات دی د یهودو دی. برهان نبوت بس او دلائل پیدا غدی الله وی ما تنه لري خو نبی وکنه معصوم واستبق الباب او د دې معنی رد کړي بو تو پلانې قران صفا کې ګور دا دلایل پی پیش کړ او الی واقیت والجواهر کې دا معنی کوي چې قصد د خې کړو واستبق الباب او منډې کړې دواړو الباب دروازې ته وقدت قبیسهم اویش رولو قمیز دادی علکم من دوبورن شانم لمن نیم نیسی خودتختی او بیا مندو دیدوارم سیدها مالک فل لدل باب دروازی سرم مندوال ترال یا بیا مندو دی دوانو سید ها خاون د دې زریخي تقریبا نیولو ها دروازې سو اوس وګورم کرتے ساجي خبره کوي زبالي کبه خبره کوله وېد خورلنو چې اختیاري کمزه کی کور کی نو داغی کور فیصله و نکی نو ما ارتوی زی کش رو مای ولی وی داغی وجه دادا که خوالنی بسار لوی شو دادی درمگرو پخلی که متیازی کم زبان اغرهی دی بل لور که بغیر نو متیازو نو بل خبر کهی نه و داسی رازیو کم نو بیا بستا سفلو نسی چی پاک خلی دا بیا بتنا باترم جوڑی او جو یقینی دا و تو ایر سڑی اختیار دی لیندین در فرکوم کده خوالنی دی کده خوالنی توبه می بلکل توبه دا به سوک رضی دا خاون نن رضا کی بل سره بیس رضا کی مصیبت تی قالت نصری ویل گوره سونا چل دی مخی سره زان پی وی نیوز سره حرام توت تی گوره قالت نویل ما جزا اصد سزا من داغ چا ارادا چی غواری بی اهلی کم پا آلستان سو ان بدن د بدو اراده یې کړی دا تا په ان نو نورا خو څه کوي بیا چل کوي که زور کوم چې مړی کا نو خو بیا خپل ورته تمه خدا کنه به د خوراک نه راته مخ نه چرته رضا خو بشي ولی نوکر دی کنه نن نه چرته سوال بیا دی دمکی ممکی به ورکم رضا خو بشي وګوره الا مگر دا یوس جنان چې په جیل کړی شي جیل ته واچول شي او اصحابنا علیم یا سزا درناکا مرگ نخوخی. قال دوویل یوسف علیہ السلام هی دام خزا دی زلیخی راودت نی چل کڑی او ما سرم عن نفسی زما د ځان و شهید شاهدون او گوائی او کڑی او گوائی کون کی من اهلیان اهل د دینا د زلیخی دا اهلنا خلق وی معشومو نو حدیث کی رازی چې سو کسان دی دا غی نا قلم اوچت شوی دی خبا دی نلی کلی کی یو معشوم دی او دا دی لیوانه دی نو دا لیوانی نا خوی بزرگان جوړ کرن او دا او دو خو سپتنی چی سو ارتوی او معشومانی دیزی تا دا ندا حسن اکرمه او قطاده او مجاهد وی لم یکن صبیین ولكن انه كان رجلا حكيما ذا راي او دا ویلی چې دا د ترزویو روح الباری خازم علامه بغوی دارن اکثر مفسرین دا کوي ځکه دا وړوکی خبره خوده باندې لګي ایباب قرطبی رحمه الله هغه وی د ترزویو د زلیخی او غړ پو سنجیده سره ځکه کولی معتبر دی عبد الله ابن عباس ترجمان القران غبا وی وکانه رجل ظالحیان ګری ول سره وکنه دغه خبره معتبره ده وکانه من خاصه الملك د بادشاہ خواصونو وګورئ کنه تجربه ورته خېچ کچریوی قمیس دریا لکا شلیدل بین قبولین دا مخینا دو رشتیا وی دا خزا او داد درو جن دا چه سلاس مخیتا اخو دیخوی کون او کچری قمیس دا شلیدل اید شانا دو درو وی دا خزا او داد در رشتینا دا لک دی در رشتینا تجربه یا توی او گوره هر کلا چولی دلو قمیس دا یوسفا قمیس دا یوسف علیه شریدل او میندو بورین د شان نو ویل عزیز می سر انه شان دادین خبر ادا دا یادا دا مین کای دی کونن دا فل تاسو چللین یقینن چل تاسو عظیمن دیر لوی دے سغٹ تدبیر به جوړ کرے دے وم غٹ تدبیر ہو اس ورس تو ایم کئی وصوی مخ پکی گئی یوسف یوسف اے یوسف آرد مخوارو عن حازاد دینا سبانا چاہتے ہو نوے لوی سڑے ایم یا چرت بیا که دادا شورانے که جو دقا سیزان تھی نساتا نو مواردخین وی سلطا ماتے ور نکڑا مغٹ خلق سو چل کئی ماغه بیا څه کوي کنه دا یې مطلب دی مصریانو دا زو خو کم دوه بیا چې دوه کوته کوي والي بیا به شنو ادب به راغلی وي کنه لا تر فال عسى عن اهلك ادبا او سوره نساء وي فضربوا ادبا ماغه مصر خلنی وسم دغه شي زوروري دي الا من شاء الله کوم چې سي ایماندار خلک واستغفري لذنبك وبخنا وارب د گناہ خپل یقینا انت من الخاتين د خطا کارون قران یې کړه شپغم حال لو ویل خذو پر خارکین د مصر خذ راځي د مصر تراوید فتاهم چل کڑے دیں فتاہا دا غلام پلنا فتاہ وی زوان تا ان نفسی پا بارد نفذ داگی کن قد شغفا یقینا سری کڑی دن دی خزی لرا حبا سری کڑی دی خزی لرا زلو حبن منی د یوسف هم اوس نوکر دی او پاغې منې به ورکه شي زنانه وی کنه سون حالت دی پر پلانه ایمان اچا خبره کړی و وشړې او موري بډای و ما بچ ویله خو نالت دی په وشه ټول خدونه به زمانه زه یو ورځ راځوي چې امتحان وکوم نو یو تن روټه وختل طالبو پچې به ورسره و بیاغت وې داسې چل بو کې بس یو امتحان کوم نو طالبان قرآنی ته چم خوشحالی گی تو جی سڑے ورطو ہوئی جی ذرا تسنو ہے لیکن حرام ناروا خونه کئی گن نو بڑای تا ہوئی چی رتا می خوخ شوی و آلم دی یو رسو تا غصه کردی دا ببل رو سر رضا شوی دا نو ای پچه ای کیا چوری دا و دا پاس بیدا سر یه شده گن مخیل از ویر آگا یو خو صلاح کردی و جیو صحابی وان امتحان کو گن نو وای چې طالبان یې پچې کې درته رسېدي نو دی قسم جوړ دی وته شری غوډې ده پکې نو ځې په می ټولې کړې په نن نه ځې ګورم نو دا سره چې نیولې نه به اعلان نه هغه سره نیولې چې راو چې نشي ماونه ویني چې کتلې و ها ته یې پکې نو یې بچې لاندې دی په ټولو لوګو جو فاول په ما باندې ترې چې په خبره ما مصیبت ده ځکه شریعت کې وایي چې پرده پکې خبر تیز आवाज باندې کوي یوازی با نگردی دکه دا خپل دفاع نشی کولی اللہ اکبر یقیناً من وینو دلرام تی ظلال مبین فخطائی سرگندکین او کبل مانک کوئی غلطی ولی دا باچه دا وزیر مال خزده او نوکر واغا مرتا معلومه چې بیکار رئی گن خیا وینو من تعالی دا سازوڑ محبت دے ورسران مخی نداورانی دیکھنی دی اولا مانا راجح دخا فلم ما سمیت محر کل چو آوری دو بی مکرهن نازلی خی فریب دادی خزو ارسلت نویلی گل ایلیهی دی زنانو تا کاشولی کو دعوت ورکو راځي دعوت ته وزیر خزی دعوت کړي او تیاری کړی ور پاره بوتک ان مجلس یو معنا تیاری کړی ور پاره تکي اگاني کینه ځکه مالداري نو ډبل بیډ نو بغیر نشي کیناسته کنه یا دا غټه کرسي صوفه ورته کیسه بو سوال کوي اقوش بوتک ان دارنګ لا بالښتونه وغیرہ تیار کړه او متکا طعام تا وی او متکا میوی تا موی زکا ورسو پی دلیلم داری سکینا دوڑی غسو پو چڑو نو غسی کن نو میوا تا کیای تیار کرد یعنی طعامی فروٹی اور لطیار کرد بیوی اور لطیار کرد او ورکرم حر یوی تا من هن نددوی نسکینا چاڑم چاڑی و تورکرم او سور تا وی زکه غلامو نو سورته وای او زالای هن دیوتان دنه دا کړه و اوس راوځه هر کله چولی دل دی خزو یوسف لره خو دلره اکبر نه لوی یو غنو او هم خو غلام دی نوکر دی دا خو د دین ډیرو چته ولی ملکون کریم ویلې دوستو غن وقتا نا غوس کړم لا سنخ پلن ایدی هنه لگوی بیلن پا اتفاق حاشا لله پاکی ده خاص اللہ لرم ما هادا بشرا نده دا بندام نده دا مگر فرشتر کریم عزت بندام دا سی خستنه دا تشبید پا حسن کی یا پا عصمت کی دا سی خستا او دا زوان الک او داسی لحیم شحیم وزیر خدا با حسن تا اگورا او اسمت تا اگورا لکا فرشتا دنو نوویل زلیخی فذالکن اللذین داسی یی تاسی دا هغه شی دی الذی دا هغه شی دی دا سی یی دا چې بدنامول کوي دا هغه شی دی چې ملامت کوي مال رن فيه په بار د نفل لدکی او یقینا چل میکړو دد دسان ان نفسی دد دسان نو ګور ک یوسف اراده کړی وکنه فست عصم لګیدو بیا ها نه لګیدو خو کړی نه دی اراده نو ما وې سنت استخدام دی اراده بدلی دد بدو هغه دفاع دسان دفاع د بدو او تخصیر ہوگا دفاع در بارے فست آسم نزان بچ کلوم اسمت تی اوز دم کیا نیدیو گو رکھنا وَلَئِن لَمْ يَفْحَلْ او کَچْرِ دَا كَارِو نُکْرُو کَچْرِ وِي نُکْرُو مَا آغَا سُو آبُرُهُ چِزَوَتَ حُکَمْ كُوم زه حکم کوم دتا زه خامخا جیل ته واچول شي ولیکونن من الصاغرین او خامخا شی بده د ذلیلونه زکه جیل ته شړی دی خو بیکار شي کنه خلق بیا ور پورې خان یو جیل چې شړای په دین لار شي یقین وکړ دوی خان کوي او صبر استقامت دی الله نصیب کړي قال رب السجن نو ولد ایر ابزبا جیل احب الیام ورد ماتا داغ عملنا یدعوننی چلمسی مالرم الیه اغتا بلی یعنی لمسی لمس کئی گا ابن عون رحم الله کور کی جماعت کړو زکا جماعت کی بدعت لیدلی کم جماعت کی بدعت کیږي کور کی تنموز بیا صحیح دی امام مالک شل کالا جماعت تنه اوتله مسجد نبوی تنه اوتله پیغمبر جماعت وخافت ان ير البدع د دې يرینا چې بدعت وکړي وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي دَاوِلِ زَكَا گُنَا بدنامی او توهبت دا د انسان انسانیت خرابه او جیل سو مسله به بیان کی صفائی به الله او کی عزت به احقار شو شو هم درس وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي لیکن واړې زبان الله کیدهن تدبیر دوی اسب اسب الینا دیوتا کوانړې الله ته زبان فریب دوی کوانړې الله ته زمانہ فریب دوی دیوتا په میلان وکړم او شم بز من الجاهلین دنا خوانو و الا تصرفن او کلری نکي الله زمانہ د دې دا فریب فاستجاب له نو قبولتیا او کړدل رب دد واړول دین فریب د دوی یخیرن د الله او ردن کې او کو ادم بیا سرګند شو دي خلق تا همین بعدې فغې نه چې ویللی دل آیاات نخې د پاکله منتیا د یوسف ښو ټولو ته پته لګې ده لا یس جونون نه هو ح تاهیل چې جیل ته واچی تر یو وخته پورې داولې چې مینه ما ته شي ددي چې مینه ما ته شي ددي هر یو څه کوي پته ما شو یو خو نه دی دنیا ټوله دا څه شو ودخل معه السجن او دنن شو سره دنه جیل تا دو زوانان نو ویل یو د دین انی یقینا زچیم ارانی وینم خپل ځان وینم ځان لرم چې نه چوڑو بشرابم ویل دویم آخر دویم بل او یقینا زچیم وینم ځان لرم احمل فوق راسی پورتا می دی سر دا پاس دوڑایی یاری پورتا کو با دوڑایی خوری دی دوڑو لرمار خوری مارغان من ہو دا دی دوڑونا خوری مارغی من ہو دا دی دوڑونا کو آکا منگ بیتا اویلی پا مطلب دا دی خوب بنگ وینو تالر دا نیکانونا اوی اللہ یوسف علیہ السلام راب نشی تاسی دوارو تا تو آم تور زکانی چې خریبا اغه لرم یعنی مراد د توام نه توام دوه ډوډۍ وغه ډوډۍ ټیم نږدې و بګر پوا وکم تاسو دوان لره په تعبیر د دې خوب قبل ان یاتی کو با په خوا د دینه چراب شي تاسو ته دا توام یعنی مخی در اطلو ده تو امنا زربم پوکو. ذالکو ما دارنگی ایتاسو. مما دا حغشینن. علمانی ربی. چه خودلی دی ماتم. رب زما تعبیر دادیم. خودل دی رب زما تعبیر دی انی ترکتو یقینا زچیم پری خود منا ملت قوم طریقه دا یو قوم لا یؤمنون طریقه دا اغا قوم چیمان نروی پا اللہ و پورز رسنی او دیدیو کاثیرم دا انبیاء و کار دی چه دو کسا دا تا متوجه شو نو موقع ری بیامونده وس ورته بسره بیانې او په کوم طریقې بیانې الله او یوسف علی السلام په جیل کې بیان کړی نو توم بیان کړی دلته خو بیان کړ تهمت او ملامتیا نه مې لري ولای خافون لوم الله دا شي خلقونه او تابعی وزم طریقې د مشرار خپل یعنی دین د مشر چې ابراهیم او اسحاق او یعقوب دین ندی مناسب لنا مونږ لرا ساجیو خبره ذکر کې ټول انبیا ذکر کې ټول مشران چې صدارو ګرځو الله سره منشن هیڅو کو دا مهرباني د الله په مونږ باندې دا د اسمت دلائل لیکن او پټولو خلقو لیکن اکثر د خلقو نه شکر نه وباسین لا یشکرون شکر نه وکي او زما د جیل مرګرون ارباب متفرقون آیا زیبادار چنگ ونگ وردی یا ایک یا الله ایک یو زور ورم نبی علیہ السلام د یو صحابی نه چې تاسو کړه اصول کې شو زید دوبن عمر ابن نفیل تعالی دلو موحد د زمانی د جاهلیت هغه صحابی وی او رایتو بالی دلو په وینې شو یو مخدد هغه شو ویری عرب واحدن ام الف رب یو رب یو مددگار بهتر دی که حضر یو دین که دیر دینونه با فائده ورکی نجات برکی ذات قسمت العبور ترکت اللہ تولعوضا جمیعا کذارک یفعل الرجول البصیرون فلا عوضا ازورون ولب نتیها ولا سنمی بنی غنمین ازورون دادا غیبتناکو کارون بندیان په اسباب کار کوي لکه سوره هود آراف کې ذکر شیو الله بلا اسباب کوي دا رب العالمین دی ما تعبدون من دونی نرابدت کوئی تاسی بيد دی الله نن یا بندگی نه کوي تاسو بيد دي الله نن دبلچا الا مگر اسمان تشنمون دي تاسو یې دي او مشران او تاسو نه درالي ګري الله بها پدینومونو یا په بلنی د دینونو من سلطان صدرل نره اختیار مگر خاص یو الله لره دین حکم وکړي ابر وینا یې کړی دا ابر یې دار الله تعبدو الا ایا امر یې دار بندگی باندې کوی دایچا الا ایا بيد یو الله نن بيد دی یو الله نن دا دین دے قیم مضبوط وانی بدونی هذا صراط مستقیم انعام اتیایم کیم ذکرو لیکن اکثر خلق نہ کویگی وا زباد جیل مرګرو خبر او دی وګورا سونا خیستا مسئلے بیان کړو جواب هر چی یو استاد وانو نری سکوی بان ان سکوی بان مالک پل تشراب پل زڑی ڈیوٹی بانی بولے گی اغه د عالم امثال صورت شو غنه او هر چی اخر او دابلین د پانسی بکړی شي او خپل بمارغان د سر زدنن فیصله شو خبره اغه چی وای تاسو پاری کې تستفیان مان ته پوس کوونکی فتوی نه ده فتوا ستوي فتا کلک سړی کلک ځوان فتوی تمزه که فتوی مضبوط خبره او زمنگا فتوی صدا ده یو مدرسی یو ده بلده بلی کچه فتوی ده فتوی نلگی یو اختلاف المطالب و تبر ده بلوی نده بلوی لری متبر ده بلوی نزدین و آوام بسه که وشدی اخلاک خبره او کچی ده امام سو قول لی پده کی اغا پده خبوی دنو ناغ خلاص خبره کړی نه دی موته ورته ځان لو پکې څه کوتي پلاني ویلې دی پلاني ویلې د یو ملک شړیولې زبل ملک وته پښونه لري لزای ازانونه کی هغه جوړ غړې موري شیبل عبد العزيز بولې شه رحمه الله په خبر کې شپه ورن چې یو څه غږن بیا قتل نار یو څه ودا په خبر بولې مودازي لکه د جمی کې دړان ګورې نه خو یو هو کې بل په شروع کې بوازن امین دی دی به ګوري ولی دلیل شته نبی علیه الصلاۃ والسلام بلال رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ته څوکیداری کو موږ لږ آرام کو اخر شپه کې پړاو ګرځولې ده کنه مشکات حدیث کې بخاری نو کې ناکم طرف ته ناسو او خبر ته ډډه والی دو شفق طرف ته ګوري او د شوې ده کم طرف ته ګوري نو مؤذن ته خبر نشو کې لاندې نه بره دي جماعت ته خو جوړ دي چې کنه یو دور جوړ کړه نه یقین خو خاص ته خو مؤذن هم د کم دینه پټی نه نشي راولي غریب پد څه دي خو دا خو نه یو خالي یو आवाज کوي اول خو پوهه کوي په مسله باندې نو نیم شپه کې موږ کې نیم شپه کې کوم دی روزه باندې دای مصیبت نه موږ کې غنې اذان کې غنې اقامت کې پاک مسلمانی دا وړي خکار مې وکړو او شو ګور دلته الله وقال اول اغا حالتن تا ظننا چې ګمانو د یوسف علی السلام چې دا خلاصې دن کړي د دې دواړو نام دای ولي تصریح نه وکړي دا ولي یو دا مخکم تصریح نه کړی چې خفه نشي دلته وګوره تصریح نه کوي ځکه قطعی نه وګه مسله د خوب وسه ده قطعی نه ده ها خوب د نبی سی وحی وی نبی علی السلام چې ته زولې د لیخیره نه ولې زم شیطان زما صورت نشي اختیارول مولانا اشرف علی رحم الله ته یو کس راغی چه زمان کور تا نبی علیہ السلام راغلے دیں خوب کی ماولی دو تای پتلو نی اچھو ورطوی دا کور نوزا چووو تل کور راو گرزی دو دی دا علامہ و دا عذاب علماء وی نبی علیہ السلام لی دیکھی گی و دا بندائی نی لی دون کی عمل کمزوری خړه شیشه یې مخ کې بد نه ښکاري، کګه شیشه یې، نو دا د عمل د وجې نه سترګې کګې دي، بل څه ورته ښکاري. لکه بول نه روم چې واقع ذکر کوي، استاد شاګرد ته ګیلاس راوړه، جګه لاړو سترګې کګې وې، ناغه وې دوه دي، وې یو ماسک یې وشي ماسک کو نه شو، دا د عمل د وجې بدل ښکاري. امرګرو خبره کړو په خبر نشاده خراغي سي با جوړته بوتل مال ته په فوا واخنو سوابات دي. نو دوست ته خبره کوله خر مې کوم دی بوس نخري به تا کم زين نه وي په خبر نو یو وخت خیدا شي کنه وښنه چشمه وته واچو بوس ورته واخ خاري خري وي. نو کله کله صورت چې الټه خاري انداز شړي عمل دی واچو بانه داش یاد کمال راین در ربک خپل مالک ته غیر کودل اندن شیطان ذکر ربی یاد اول دد مالک لا یعنی خپل مالک یاد اول د یوسف مالک لنا فلا بیسان ودرنګ تیر کړم فسجنی په جیل کې بے واسینین درنگی تیر کو سکلونا بیضا دریونا نحو پوری اطلاق کینو تیر کو سکلونا و مخی ودانو طول سوشو سوار دسکالا و رسو انشاءاللہ ذکرو او ویل بادشاہ انی ارا وینم ازم سبا بقراتن وینم ازین لیدلی میری پا خوب کی و غواگانی سیبانن سر بی چخری دیو لرا و عجافن تپی او وگی شنا او نور دیوچو ایڈلی افتونی فتورا کلی ماتا زما پا خوب کی فیرو یایا زما پا خوب کی کچری ایتاسی خوب زما لرا تابرون تابیر کون کی کمانی وستیشی مطلب بیانو شنو بیان کی مدتور کو مولیانو بغیر در شرک نو دبل سو غیاد نو کن یا سیاسی مولیانو جو شرط دغر آجی حسب بیل دیو دا دروغ ویل حسب پیجن او شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب لگے او قرآن و سنت تے دروغ نہ ویل دا بیل دی واغا بیل دی الکہ بیل سلا پیش کی وے قرآن و حدیث دا نہ وڑن نہیں جان وجنا مخلص خبر ہے بیلو نہ پیش کو دفی او ترمیم کو قاضیان جوڑو دق دی واغا دا ڈاکہ چ خلق کئی کہ نا نو جامہ دا ملاکم سر جان سر مرگری کی چې د خلکو اعتماد راځي چې دا غلطي نو چې مولا وسرین وینا نه ښه خلک دي کدا غلط وینو مولا وسره مګر کینا نو ویل دی اغاث احلام ګډ وډ خوبونه دي چې ته خوراک لیکړې پریشان نه دا چې ګډ وډ طبيعت کو دا غري څه نقصان نه کینا نه با نحنو بتاویل الاحلام نه یو موږ په مطلب د ګډ وډ خوبونو باچا مولا مته کیسه بی عالمین پوام صحیح خوب سڑی وائی چی دا سی خوراکون دی و منی دی پکن مونگ برتو چی دا شی مطلب دا غیسو یوسف علیہ السلام پوئی گی کن اللہ واللہ رسوی ذکر کئی نوویل آدق قطعیم کی رسلی تیاد سوزکا خوشحالو تلار دا جیل نتلی خوشحالی تا جیلیان یہ شکن بیا سوک چا تیاد دی دق قطعیم کی اور تیاد شو لکا شاعر وی کله چې تکلیفې نو ماته आवाज کوي او کله چې حلوای نو جندوب ته आवाज کوي کنه اوس تکلیف راغی الله اکبر نو ویل هغه سړی چې خلاص شو مینه ماده دې دواړو دان جیلیانو او یاد کړو یوسف لرا بعد اومتن رستو د ډېرې مودې نه پس د ډېرې مودې نه زه خواه با کم تاس لرا پا مطلب داری خوب اولی گئی مال را اولی گئی مال را چر تا جیل تا اولی جیل تا خیر بار نتلی چی بخفلا نشید لیکن اوس میں اولی گئی اجازت سفردن نا اجازت ہو گاڑی سفردن رو دسو که وقت ردن لیوی یوسف التشلال نو یوسف ایو السریق و دوستان او رشتینی فتور آکا منگتا پا غو غاگانو کی سربو کی چخری دیولا را وٹا پیم او وگی شنا او نور دی وچو او نور دی وچو یعنی او وچ کے وقت لالی دفار ددی ارجو چدو آفز شم خلقو تا خار تلار شم لالهم یالبون شاید چدی او پی جانی درجستا قال نو ویل تزرعون کرونده وکړی تاسو وکاله دا با آباد کلونه راځي تاسو لا وکینو پرېګ دی دی لرا سی سمبلی په خپل وګو کې حضرت شیخ وویل هر شی چې خپل جامه کینو خون کوي نه د دې زمانی ځوان کله ځان ته بندا چولی کله غثوا چولی کله غاړی تا وګت دروافیز واغ پیتلی چولی دا چې ماشومان او تا چې خوتا بنګړی کله ورته واچي او پنجاب خو وګ مکوانو چې خزه کوم جامعې چې سبا لغت نصادر جوړ کړي و چې دا ما تبرک الله حدیث کې لعنت راځي کوم سره د خځې سره ځان برابرې خبرو کې ناس او مجلس کې شرارت کې جامه کې اخلاقو کې عام دي په مطلب کويږي مواحد په مواحدینو کې خون کوي چې ناس نیک په نیکانو کې نو چې نیک سره بدانو ته لاړ شي ګورم ته نو خو ښه نه وي که نه بګر لږ هغه چې تاسو خورئ بیا براشی پس د دینم وکال سخت خوری با یا اکل نخوری بتا چی اغا قدمتم چه مخی ساتلیو تاسی لهن نداغوی دا پارم مخی کلیو تاسی لهن نا دیل را یعنی دیکلون را مگر لگ اغا چی تاسوی ساتی تحسینون ساتی تو هم د پاره یا کلاګانو کې دن بیا به پکاش بیا وراشي پس د دینم یو کار هیڅ پدې کې به یو غاس الناس فریاد به منزورول شي د خلقو غاس فریاد به منزورول شي د خلقو یاري په خلقو به الله باران کې د رحمت او به فریاد کوي او سګور استخراج کوي نو په فریاد کوي زانل د سنبال کی او پټر افر باندې موټر سیکل د خطلې او موټر د خطلې الله ته بارانو کی مستاج کوټه کې نه ستې بارانو کی نه کوي کنه هغه آداب نشته په هغه طریقې غواړي نه او قحالی کی زړې شریدلې جامې خو نه خپې ابلا سرتور لاشه ساروی ځان سره بوزا یا الله دې حیوانات باندې رحم کی مشرک مبتدی مرافق ورتد بیبانه وته کی نه لس کسانو گورا خو پاک کسانو گورا چاگی دعاو کی نو دیده دینا دا خو ایما جوڑا کری دریو زلادو خوی سوانو شو سوچ دا برا نکانه ندر آگلی دا باران خو بخول کار کی او دا اللہ خلق قدرتو ندر خلاف کئی نو کار نکی گی کن اللہ او پا دیکی با یا سیرون تاسی نا چوڑاوی می بی جسو نا بی او دا مزی بی نکالو نا بدا بادی نوی علا بادشاہ چه دا خبری واوری دی رکھ دا سڑے خودی روچت سڑے دی دیر پوہ سنجیدہ سڑے دی راول ای ماتا بیہی دی یعنی رات للو کے ماتا بدسا وارکلا جاہوم چراغ دتا یوسف علیہ السلام تا رسول استاد دا بادشاہ وگو ران قال رجع الى ربك وافش مالك فلتا فاسأله تفوسو قدنا ما بال النسوة اللاتي سحالو دخذو اغا چې پریکړی ولا سور خپل یقینا رب زم ما په فریب د دې عالم فوهم یو مان دام کوي مالک عزیزی می سراغه ته پته لګیدل سحال لساسو بادشاہ استفوس کیو سو ګورم حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی کزو وی د یوسف علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام پزې نو ما به قبول کړې صفائی ته ضرورت نو دا حدیث معنی دا نه ده یوسف علیہ السلام تومت لري کوي د ځان کزو وی نو ما به د تومت پروا نه ساتلې خدای الله یو والی به بیان کړې قربانی پوشند او شت مخام رب مالک رب العالمین یا عزیزی بیس نویل عزیزی بیسر با خد بکننا سحال دستاسو اے خدو چی چل مکڑیو دا یوسف سره داغت ازان اس طولو چل کڑی رکا نان نفسی داغت ازان نویل طولو حاش لیللہ پاکی دا اللہ لرام مالمنا نیوپو امونگا علی پدبانی منسو دا بدی کلیمی حیث قسم بد نکیره تحتم نفی دشمنی جستفائی کی الفضل ما شهدت به الاعداء سونا غروالی دی وی جیلتی غرزی و سوی چی دیر پاک سڑی دی دوویل خزید عزیزی مصر زکا دروازه کولاو شو اوس کو خبر دیشی پتو لگن الان اوسو سرگن شو حق اوس پخپل وی انا راوتو ما چل کړو دد د نفس او یقینا دیو خام خادرشتینو نه سونه تاکیدو کو الحمدلله دا اقرار دا بیان کوم سره پار دیر پار یا علما دا بیان دیر پار کو چې پواشي خاون زمام انی زچیما لم اخنه بالغیب چه ما دده نقصان نده کرده فس فوشتو زنا می نده کرده تش ایراده و خواهشو و اللہ توفیق را نکو او یقیناً اللہ نکامیابی فریب خائنین ده خیانتگرون چل ده خیانتگرون اللہ نکامیابی اقرار کئی پخپلا دیده که